czasem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lutego, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W obawie przed powtórką sprzed tygodnia policja wysłała do Zakopanego więcej patroli. W drugim kwartale ruszą zapisy na szczepienia dla seniorów 70+, którzy nie zdążyli tego zrobić. Policja w Moskwie zablokowała dostęp do miejsca, w którym zamordowano Borysa Niemcowa. Tłumy turystów zmierzają na weekend pod Tatry. Do Zakopanego dotarło już wielu gości z całego kraju. W obawie przed powtórką wydarzeń sprzed tygodnia policja wysłała do zimowego kurortu więcej patroli. W miniony weekend tłumy turystów bez maseczek bawiły się na Krupówkach. Dochodziło do burt i awantur, a także zakłócania ciszy nocnej. Od rana na trasach dojazdowych do Zakopanego jest tłoczno. Według informacji przekazanych przez zakopiańskich hotelarzy, wszystkie miejsca noclegowe są już zarezerwowane. Podobnie było tydzień temu, gdy tłumy bawiły się na Krupówkach. Dlatego od dziś ulice miasta patroluje więcej policjantów, którzy mają pilnować przestrzegania obostrzeń sanitarnych. Minister zdrowia Adam Niedzielski wyraził nadzieję, że poprzedni weekend był niechlubnym wyjątkiem i teraz zachowania turystów nie będą sprzyjały rozprzestrzenianiu się pandemii. Tydzień temu, od piątku do niedzieli, policja w Zakopanem interweniowała ponad 300 razy. Funkcjonariusze nałożyli 164 mandaty karne, z czego 121 za brak maseczek. 49 wniosków o ukaranie trafiło do sądu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W drugim kwartale mają zostać uruchomione zapisy na szczepienia koronawirusowe dla seniorów 70+, którzy nie zdążyli się zaszczepić, choć osoby z tej grupy wiekowej rejestrowano od 22 stycznia. Dla wielu z nich zabrakło miejsc, zwłaszcza w dużych miastach. Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, mówił, że rząd czeka na informacje od producentów. Zostaną uruchomione kolejne terminy. W drugim kwartale uruchomimy zapisy, jak tylko otrzymamy od producentów wiążące informacje na temat dostaw w drugim kwartale. Na razie tych informacji nie mamy, interweniujemy zarówno przez Komisję Europejską, jak i bezpośrednio u producentów. Seniorzy, którzy wyrazili gotowość do zaszczepienia się, a nie mieli takiej okazji, będą zapisywani jako pierwsi. Do tej pory w Polsce na koronawirusa zaszczepiono ponad 2,5 miliona osób. W Gdańsku do końca 2022 roku powstanie fabryka modułów bateryjnych. Szwedzka spółka technologiczna Northvolt poinformowała, że zamierza zainwestować w zakład produkcyjny w Polsce ponad 200 milionów dolarów, a także utworzyć centrum badawczo-rozwojowe. Moduły bateryjne, które mają być produkowane w fabryce Northvolt na terenie Gdańska, finalnie będą wykorzystywane do magazynowania energii lub w pojazdach elektrycznych. Inwestor wybrał Polskę ze względu na ulgi, wsparcie polskiego rządu, władz lokalnych, lokalizację i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę. Widzimy, że możemy tu znaleźć pracowników z kompetencjami, na których nam zależy, które są potrzebne do tego typu bardzo zaawansowanej produkcji, mówił prezes Northvolt Peter Carlson. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że Polska od kilku lat jest istotnym producentem baterii. Tutaj Polska stała się potęgą w produkcji baterii litowo-jonowych w ciągu ostatnich paru lat i mamy kolejny przykład tego typu inwestycji. Docelowo fabryka i centrum badawczo-rozwojowe szwedzkiej firmy ma zatrudniać ponad 500 osób. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Moskiewska policja zablokowała dostęp do miejsca, w którym zamordowano Borysa Niemcowa. Funkcjonariusze zatrzymali wolontariuszy, którzy od 6 lat opiekują się tym miejscem. Borys Niemcow został zastrzelony 27 lutego 2015 roku w centrum Moskwy na Wielkim Moście Moskwareckim w pobliżu murów Kremla. Za tydzień minie 6 lat od tego tragicznego wydarzenia. Przyjaciele i współpracownicy lidera opozycji apelowali do władz Moskwy, aby nie utrudniały składania kwiatów w miejscu zabójstwa. Według portalu Znak na Wielkim Moście Moskwareckim policja zatrzymała wolontariuszy dbających o tymczasowy memoriał upamiętniający śmierć Borysa Niemcowa. Funkcjonariusze zablokowali również dostęp do memoriału. Radio Swoboda przypomniało, że w ciągu 6 lat policja wielokrotnie rozganiała wolontariuszy, a służby komunalne wywoziły złożone tam kwiaty i zapalone znicze. Według rozgłośni w 2017 roku jeden z wolontariuszy został śmiertelnie pobity przez zamaskowanych napastników, których tożsamości do dziś nie ustalono. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz o sporcie Adam Malecki. Na początek koszykówka. Polacy walczyli z mistrzami świata jak równy z równym, ale przegrali jednym, jedynym punktem. Reprezentacja koszykarzy przegrała z Hiszpanią w meczu eliminacji Mistrzostw Europy 88-89, ale i tak awansuje na Eurobasket. Biało-czerwonym awans dało zwycięstwo Izraela z Rumunią. Pozostaje do rozegrania niedzielne spotkanie eliminacji z Rumunami. To w Gliwicach, a w Rumunii rywalizowali w skokach narciarskich. Zawody w okolicach Zamku Drakuli wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Wygrał, gdyż dyskwalifikację za nieprawidłowy kombinezon otrzymał lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Norweg Granerud. Drugie miejsce Kamila Stocha. No jestem super zadowolony. Ten dzień był bardzo na plus. Taki pozytywny zastrzyk energii, ale z drugiej strony też muszę gdzieś mieć z tyłu głowy, że w dalszym ciągu muszę być bardzo skoncentrowany. Szybko może się wszystko zmienić. Muszę twardo stąpać po ziemi, mieć na baczności, być bardzo skoncentrowanym, bo dzisiaj był super dzień. Trzeci był Niemiec Karl Geiger. Czwarte miejsce Dawida Kubackiego, a piąte Piotra Żyły. W narciarstwie alpejskim ciąg dalszy Mistrzostw Świata w Cortinie d'Ampezzo. Slalom gigant padł łupem Francuza Mathieu Fevre'a. Potem jak z trasy wyleciał faworyt, inny Francuz Alexis Pinturo, który prowadził na półmetku. W piłkarskiej ekstraklasie na dziś zaplanowano dwa mecze 18 kolejki. Porażka lidera pogoni Szczecin w Krakowie, 1-2 z Wisłą. Mniej emocji w meczu bezbramkowym Stali Mielec z Krakowią. W ligach zagranicznych w Premier League Wolverhampton pokonało Leeds 1-0. 81 minut Mateusza Klicha. W Bundeslidze Wolfsburg pokonał na wyjeździe 3-0 Arminię. W końcówce zagrał Bartosz Białek. We Włoszech Fiorentina z Bartłomiejem Drągowskim między słupkami pokonała 3-0 Specję. A Cagliari 0-1 przegrało z Torino. Kibice tenisa czekają na pierwszy finał Australian Open. Na pierwsze danie panie. O 9.30 czasu polskiego Naomi Osaka zagra z Jennifer Brady. Na kogo stawia polska deblistka Klaudia Jans-Ignacik? Wygra Naomi Osaka. Nie wyobrażam sobie, żeby nie wygrała tego meczu w dwóch setach. Przemawiają za nią i liczby, i to, że jest w tak fantastycznej formie, w tak łatwy sposób pokonując Serena Williams. Nie widzę innej możliwości, żeby Naomi Osaka nie wygrała po raz kolejny wielkiego szlema. Panowie zmierzą się w niedzielę. Serb Nowak Dżokowicz z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem. A kolejny sport jutro kilka minut po siódmej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro mniej chmur na zachodzie, a na wschodzie lokalne opady mrzawki. Od zera na Suwalszczyźnie w rejonach podgórskich Karpat do 3 w centrum i 11 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Szpiegostwo. Dywersja. Sabotaż. Przecież wiesz, co grozi za takie rzeczy. Ty to czytałeś? Ja się musiałem. Życzliwy śledczy sam mi przeczytał. Słuchowisko Radia Gdańsk na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Spisek komandorów. W roli komandora Stanisława Mieszkowskiego wystąpił Krzysztof Janczar. Spektakl opatrzony komentarzem autora. To dramatyczna historia jednego z bohaterskich dowódców obrony Wybrzeża z roku 1939. Na antenie w niedzielę o 25. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Wow, 8 minut po godzinie 23. No to ciąg dalszy grania, śpiewania, różne oblicza rocka i z różnych stron świata. I teraz padło na Szwecję i będzie zespół. Uwaga, uwaga, polecam, rekomenduję, kto lubi takie lekkie klimaty gotyckie, to tym bardziej polecam Denkams Silence, tak nazywa się grupa ze Sztokholmu. Sztokholmie. Then Comes Silence to nazwa zespołu. A jak grają w Łodzi? Bo byliśmy w Warszawie, byliśmy w Katowicach, w Sosnowcu, czas na Łódź i też jedna z moich ulubionych płyt ostatnich miesięcy. Płyta nosi tytuł Wiry i to jest kolejny album zespołu Normalsi. W roli głównej Hippis Pachulski śpiewa i gra na gitarach. To jest trio, jeszcze Przemek i Michał i gościnnie nasz Jelonek z Campinosu. Grupa Normalsi i Liść. Ciemne chmury nad głową kłębią się, tworząc mrok. Ile można znieść, kiedy dobrze wiesz, kto zabił. Teraz biegnie tam, gdzie kupi ma, on za parę dni, parę chwil powie. Kochany gdzieś po drodze stanął i w przeciwną stronę zaczął biec. Rany w sercu pozostawił i porzucił wspólne plany, zgubił gdzieś. A ty, jak samotny liść na drzewie, który zanim się oderwie, dawno spadł. Zimną gryzą wysmagany, wytargany, poszarpany, suchy. grają i śpiewają normalsi. Liść, płyta Wiry. Proszę Państwa, to gdzie to jeszcze nie byliśmy? A, do Szkocji może teraz sobie wyskoczymy. Przypomniałem sobie o takim duecie bracia Jimmy William Reedowie. I oni na początku lat 80. ci bracia założyli zespół, który bardzo ładnie nazwali Jesus and Mary Chain. I w repertuarze tej grupy znalazł się jeden z utworów, bardzo znanych utworów z repertuaru króla Elvisa Presleya. Jesus and Mary Chain. Guitar Man. Jesus and Mary Chain. No i była klasyka. Guitar Man, ale i hałasu, brudu i różnych właśnie takich. I o to chodziło, bo noise rock tym się charakteryzuje, żeby jak najwięcej się tam sprzęgało i właśnie brudziło. Tak miało być. Jeśli nie przypadła Państwu do gustu ta wersja Guitar Mana, to może Deftones. No, dla mnie każda płyta tej grupy z Kalifornii była wydarzeniem. Tych płyt już 9. Ta najnowsza, jak na razie ostatnia, pojawiła się w końcu września ubiegłego roku. Ohms to jest tytuł tego najnowszego albumu zespołu Deftones. Przypomnę, to był rok 1988, Sacramento, Kalifornia, i wtedy wystartował zespół, który do tej pory sprzedał już kilkanaście milionów płyt i o którym mówi się, teraz to będzie cytat, Radiohead metalu, Deftones i Ceremony. Klasyka według Wiernika, taki metal do przeżywania. Nowa płyta grupy Deftones. No, płyta sprzed kilku miesięcy. Ja Państwu mówiłem, zacytowałem Deftones, Radiohead metalu. I tak sobie przypomniałem o zespole Radiohead i płyty Anglików nie mam w tej swojej reklamóweczce, ale wyciągnąłem z niej płytę jednego z muzyków zespołu Radiohead, czyli Edwarda Johna O'Briana, czyli w skrócie EOB. Tak jest. No myślę, że to było wydarzenie ubiegłego roku, no i taka jedna z ciekawszych płyt na pewno 20 roku, czyli krążek Earth. Debiut Edwarda i zajrzymy sobie może do tego albumu. Deep Days. Będzie przyjemnie. EOB. Trójka, a to był Edward John O'Brien, występujący jako E.O.B. z płyty solowej, tej pierwszej. Że co, że tylko muzyka z Europy i z Ameryki, żeby coś z Azji, z Mongolii. No właśnie, dobrze, to chyba jeszcze w tej audycji i w kilku innych zespół The Who nie pojawiał się, to myślę, że to jest dobra pora, abyśmy wrócili do Hunu Rocka. Jest takie określenie, Hunu Rock, zespół z Ulan Bator, ile 5 lat temu powstał, no i zrobił furorę i Ameryka, i u nas występy, płyta The Gerek, i na tę noc postawiłem na utwór Juwe, Juwe, Ju, grupa z Mongolii, The Hu. I'm klasyka. Można powiedzieć, że to taka już mongolska klasyka, prosto z Ulan-Bator, z krainy Hunów, zespół The Who. No i teraz wracamy do nas. Byliśmy już w kilku miejscach, ostatnio w Łodzi, czas na Kraków i będzie dalej trochę folkowo. Jest nowa płyta od paru tygodni. Nowa płyta duetu zatytułowanego Kirschenbau. Bardzo ciekawy tandem, tak grający postfolkowo, rockowo, z poetyckimi tekstami, sami sobie piszą. Tak przy okazji, kiedyś nagroda w konkursie Nowej Tradycji, w radiowym konkursie, filozof, anglista, mówiłem, tak się. Tak nazywa się ten nowy, drugi krążek zespołu Kirschenbau. Kirschenbaum i polecam Państwu między innymi ten utwór, który za chwilę zabrzmi. Lu, proszę bardzo. Dlaczego wchodzisz w rzekę nocą? Dlaczego wchodzisz w rzekę? Niebo śpi, gdy niebo śpi, niebo śpi. Czemu na brzegu nie ma ludzi? Czemu na brzegu ludzie rozeszli się, rozeszli się, rozeszli się? Teraz chłopców już nie ma. Mieszkają stwory, mieszkasz ty, tam mieszkasz ty, mieszkasz ty. Małemu księciu rośnie broda, małemu księciu rośnie wielki brzuch, wielki brzuch, wielki brzuch. Nowa płyta się. Proszę Państwa, no to teraz Ameryka w roli głównej, no jedna z ważniejszych postaci w historii tych ostatnich paru dekad, Joshua Home. No oczywiście i Chaos, i Queens of the Stone Age, i Eagles of Death Metal, i tu się zatrzymamy, bo chciałbym, aby Joshua, no trochę będzie takiego pustynnego brzmienia, ale będzie bardzo klasycznie. No Joshua to klasyk rocka, jeszcze wspomnę Jesse'ego Hughes'a, to jest ten artysta, który śpiewa, gra na gitarach i basowej również, i i Joshua i Jesse dowodzą w orłach death metalu. To jest jedna klasyka, a druga klasyka to AC/DC, bo to będzie kawałek zatytułowany High Voltage. Państwa, to orzełki na zupełnym luziku zaproponowały nam swoją wersję AC/DC, Eagles of Death Metal. Joshua Home oczywiście zawiaduje cały czas tym projektem. Bardzo się ucieszyłem, otrzymując płytę. To jest taka nowa, stara płyta. Myślę o płycie z cyklu Greatest Hits, tym razem The White Stripes, no i to kolejne wydarzenie, bo to wybór z 6 albumów duetu, Jack White oczywiście i Meg White, jeszcze trochę pomagierów i za chwilę zagramy utwór. To była płyta wydana w roku 2007. Oczywiście Jack White, gitary, wokale, piano, tam przeróżne inne instrumenty, Meg White, śpiew i perkusja. Ike Tamp, ten utwór teraz sobie zagramy. Z 6 albumów muzyka. W sumie to jest tej muzyki, już Państwu powiem, 26 utworów i całość zamyka Seven Nation Army. No dobrze, The White Stripes. Słychać, że to nasz człowiek i tej polskiej krwi w żyłach ma dużo. Jack White, The White Stripes. A może wrócimy do perkusistów. Taylor Hawkins grał sobie ze swoim zespołem, perkusista Foo Fighters, a Matt Cameron bębnił i w Soundgarden, i w Pearl Jamie, i nagrał płytę solową. I Matt Cameron teraz właśnie solo. All at once. Never take a loss. Winning at all costs. Resistance is a must. We've seen your. doors. Your way is starting to rot. You're the worst of the lot. Belgium, Soundgarden i teraz solo. No i to już prawie wszystko, uwaga na zęby. Kick in the teeth. Ten utwór zakończy moje spotkanie z Państwem. Roka klasyka według Wiernika, Magdalena Trzaska, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Wiernik. Dziękujemy. To co na koniec? Przypomnimy sobie ten zespół z Kalifornii. Papa Roach.